राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 24 जून 1995 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्ति के साधक को विवेक का सहारा नहीं लेना चाहिए ऐसी बात नहीं है। ज्ञान के साधन में विवेक मुख्य है, भक्ति के साधन में विश्वास मुख्य है, और दोनों में विश्वास और दोनों में विवेक है। विवेक सबके लिए ग्राह्य है। स्वर्ग चाहता है उसके लिए विवेक की जरूरत है, क्यों शरीर तो यहाँ रह जाएगा, स्वर्ग कौन जाएगा? अगर शरीर से अलग अपने को नहीं मानता है तो स्वर्ग जाएगा कौन? तो विवेक तो स्वर्ग जाने वालों के लिए भी काम का है। भाई मैं तो विवेक साहब, मेरे विवेक काम में ले लेता हूँ, मैं तो भक्ति का साधक हूँ, तो ये कोई अपराध थोड़ा ही है। काम में ले लो, मेरा साधन ये असाधन तात्पर्य क्या है? तो ये विवेक काम में लेना असाधन नहीं है। असाधन तो भीतर में राग द्वेष रहे, ऊपर से अपने को अच्छा बनावे और भीतर से राग द्वेष रहे, ये असाधन है। भीतर से दोष दृष्टि भी रहे, बैर भी रहे, ऊपर से भगवान ही भगवान समझे, ऐसे भीतर में असाधन रहते हैं, उससे साधन सिद्ध नहीं होता। देखो ये बात मैं कहता हूं, ये जल्दी आदमी के समझ में नहीं आती है। किस बात कि हमारा आठ ही पर साधन चले, कभी साधन से विरुद्ध एक दो मिनट भी न हो, ये कैसे हो सकता है? ये हरेक के कब्जे में बात नहीं आती। आती हो तो बोलो। भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, ये तो साधन करते हैं, परंतु सब समय में साधन ही होता है। ऐसा किसी को होता हो तो बड़ा अच्छा है, मैं तो उत्तम मानता हूँ, परंतु क्या ऐसा अपने जीवन में अनुभव है? ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। मैं जो समझने की समझाने की चेष्टा करता हूँ, स्वयं भी मैं समझ लूँ, औरों को भी समझा दूँ, औरों को भी कह दूँ, समझा तो नहीं सकता मैं कह दूँ, ऐसी मन में आती, कहता भी हूँ, पर फिर भी अकल में नहीं आती ये बात। मेरे अकल में आती है वो बात मैंने कही है, और वेग कहता भी हूँ, और अब भी कहता हूँ। आठ ही पहर साधन कब होता है? जो एक क्षण भी असाधन न हो, हर समय जागते सोते स्वप्न में काम धंधा करते खाते पीते सब काम करते हुए निरंतर साधन होना चाहिए। निरंतर साधन होने से ही सिद्धि होती है, और धीरे धीरे साधन करते सिद्धि नहीं होती। कुछ साधन किया कुछ नहीं किया ऐसे करने सिद्धि नहीं होती। मैंने कई बार ये दृष्टांत दिया है, मेरी बात अब सुन लो, मैंने पहले कहा है वो याद आ जाएगी आपको। आप रसोई बनाने को बैठे 5-7-10 मिनट तक तो रसोई करी सेवा चेताया और फिर अध घंटा छोड़ दिया, फिर 5-7 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आपने चूल्हा चेतार किया, फिर अध घंटा छोड़ दिया, तो दिन भर में रसोई बन जाएगी क्या? ये संदेह मैंने कहा है। रसोई तो कह लगातार करो तो बन जाएगा, लगातार जल्दी करो तो बहुत जल्दी बन जाएगी रसोई। जैसे रसोई बनाने बैठे तो रसोई में एक चूल्हा तो इधर होता है, एक चूल्हा पीछे पीछे रहता है, एक चूल्हा उस पर ये चाहते है तो उस पर दाल है कड्डी वो चढ़ा दो, इधर रोटी बना दो तो जल्दी बन जाता है। दोनों तत्परता से चला करते हैं बहुत जल्दी बन जाए, और धीरे धीरे करे बीच में छोड़ दे तो रसोई नहीं बनती। इसी तरह से साधन किया छोड़ दिया, फिर किया छोड़ दिया, इससे साधन सिद्ध नहीं। बेतार हो तभी उसकी सिद्धि होती है। सौदा किया थोड़ा यहाँ भीतर भाव ऐसा नहीं रहा, क्रिया करी तो वो जल्दी सिद्धि नहीं होती। ये आप और हम सब भूत भोगी है, इनमें किसी का अनुभव न हो ये बात नहीं मेरी समझ में। मेरे भी अनुभव में आई हुई है, आपके भी अनुभव में आई हुई है, साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होती। तो कैसे होता है निरंतर साधन, तो वो बात बताता हूँ। ये बात मैंने बहुत बार बताई है, अब फिर बताता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे कन्या का विवाह हो जाता है तो विवाह होते ही उनकी अहंता बदल जाती है, मैंपन बदल जाता है। कैसे बदल जाता है कि मैं कुंवारी हूं ये भाव सदा के लिए उठ जाता है। अब 24 ही घंटा वो सुहागन रहती है कि नहीं, क्या कभी कुंवारी होती है 1-2 मिनट में? दूसरा दृष्टांत, गोद चला जाता है, वो गोद चला जाता है तो गोद चला ही गया। अब ऐसा नहीं कि पहले वाले माँ बाप को हो जाए, घंटा 2 घंटा हो जाए, कभी नहीं होता। ऐसे साधु हो जाता है वो सदा के लिए साधु हो जाता है ना, ऐसा नहीं कि दिन भर साधु रहे वो रात भर साधु नहीं, गृहस्थी हो गया, क्या ऐसा होता है? इस तरह से अपनी अहंता को बदल दे तो उसका साधन निरंतर होता है। ये मैंने दृष्टांत दिए कई दफे, देने पर भी आदमी पकड़ नहीं पाता। मेरे को पूछे तुम तो पकड़ देते हो, तो मैं भी ठेका नहीं देता। ये युक्ति है मेरे काम में आने वाली, तो मेरे को कई बातें कहनी पड़ती है, तो कहने के लिए कई बातें सीखनी पड़ती है, सीखी हुई कई बातें हैं आप लोग कह देते हो, पुस्तकों पढ़ी हुई सीखी हुई बात बता देता हूं। और मैंने ये भी कहा है कि डाकिया आता है, किसी को कार्ड देता है, किसी को लिफाफा देता है, किसी को पैसा देता है, किसी को रुपया दे देता है, तो क्या वो घर से देता है क्या? ऐसे मैं तो शास्त्रों की, संतों की, पुराणों की वाणी है, उस वाणी का क्या देता हूँ कि भाई तुम्हारे माइतों का ये समाचार है, तब थी समझो। तो मेरा थोड़ा ही होगा ना, गीता की बात कहता हूँ, इस वास्ते कह देता हूँ। अब अपने को इस बात पर विचार करना है कि हमारा साधन निरंतर चले। निरंतर चलने के लिए क्या उपाय है, अब मैं उपाय बताता हूँ। एक उपाय तो ये हुआ कि अपने मैंपण को बदल दे। 3 बात बताता हूँ, चाहे मैंपण का विनाश कर दे और चाहे मैंपण को शुद्ध कर दे, चाहे मैंपण को बदल दे, तीनों का नतीजा एक होता है, ठीक है ना? अच्छा, मैं का नाश कर देना ये है ज्ञान मार्ग की बात, तो ये कठिन पड़ती है। जैसे मैं शरीर नहीं हूं ये बात कठिन पड़ती है सबके लिए उपयोगी। भौतिक बात भी कहता है शरीर मैं नहीं हूं, अध्यात्मवादी भी कहता है शरीर मैं नहीं हूं, आस्तिकवादी भी कहता शरीर मैंने हूं, ये बात सबके काम की है परंतु सबके वश की नहीं है। अपने को शरीर से अलग, जैसे समय से मैं अलग हूं ऐसे शरीर से मैं अलग हूं, ऐसा अनुभव बहुत थोड़े आदमी होता है। ये जल्दी होता नहीं, और ये हो जाए तो साधन बड़ा ही सुगम बनेगा। कारण के शरीर ने अपना मानने तो राग द्वेष हरक शोक ये सब होते हैं, शरीर को अपना न मानने देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन थी, देह के साथ में अपना अभिमान होने से सब दोष आते हैं, कोई दोष बाकी नहीं रहता। इसमें मैंने उपाय बताया, एकादश स्कंद में लिखा है नरेश स्वभिक्षणम मदभावम पुंसो भावयतो चिरात। सब मनुष्यों में भगवत भावना करने से स्पर्धा असूया तिरस्कारा साहंकारा भी अहंकार के से नष्ट हो जाते हैं। ये एकादश स्कंद श्लोक है, सब में भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, चाहे सब भगवान में है, चाहे सब में भगवान है, चाहे सब भगवान है, चाहे सब भगवान के, चार बात कहता हूं। किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, आपका साधन बनेगा। तो सभी भगवान के हैं, ये बात बहुत सुगम है, क्योंकि संसार का मालिक भगवान है। तो ये छोटे बड़े अच्छे मंदे बुरे, कुत्ता गधा सुअर सांप बिच्छू मनुष्य पशु पक्षी देवता राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच सब भगवान की प्रजा है, इस मानने में क्या बाधा लगे? अगर इस बात को मान ले ठीक तरह से और सब में भगवान है तो उसका साधन निरंतर चलेगा। चाहे तो अपने को बदल दे, चाहे संसार को बदल दे। आए ख्याल में, संसार सब भगवान का है, सब भगवान के है, अच्छे और मंदे दोनों ही भगवान के हैं, सपूत और कपूत पूत होता है दोनों ही, इस वास्ते भगवान के हैं। कभी अभी कलयुग की लीला करते हैं, ऐसे भगवान के हैं। एक तो अपने को बदला अहंकार को बदला, एक संसार में बदल दिया भाव, तो सब भगवान के हैं। ये भी मान लें तो साधन चलेगा निरंतर, तो निरंतर रहेगा। ये थोड़ी देर संसार भगवान का, थोड़ी देर नहीं है, ये होता नहीं। सब में भगवान विराजमान है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो भगवान कहते हैं तो सब में भगवान है, तो सब में भगवान समझ करके सबको नमस्कार करो, ये भी साधन है। और सब भगवान में है, सब भगवान में है। क्यों बाहर क्या है? अनंत ब्रह्मांड भगवान के अंतर्गत है, तो सब भगवान में है। ये मान लो तो साधन हो जाएगा। ये अखंड साधन 24 घंटा कैसे होगा? कहीं में विघ्न थोड़ा ही पड़ेगा। और सभी भगवान है, ये तो मैं पूछ पड़े क्या है? तो सब भगवान के हैं, सब में भगवान है, सभी भगवान में है, और सभी भगवान है। इन चारों में से कोई चीज ले वो अंतर नतीजा एक निकलेगा, और ऐसी भावना मान लिया वो आठ ही पर रहेगी, वो विघ्न कैसे पड़ेगा? किस समय में भगवान का नहीं है ये कैसे होगा? सब समय भगवान का ही होगा, इनमें कब होगा कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ब्याह होने के बाद लड़की अपने को कुंवारी नहीं मानती, शिष्य होने के बाद साधु हो गया अपने को विष्ट नहीं मानता, गोद जाने वाला गोद के माँ बाप को अपना मानता है, जन्म देने माँ को नहीं मानता। इस तरह से ये बात है, तो सब भगवान है। ऐसा करे तो बहुत जल्दी सिद्धि होगी, और ये मान्यता आठ पर रहेगी, ये स्वीकृति है। साधन क्रियात्मक होता है, विवेकात्मक तो होता है, और संबंधात्मक होता है। क्रियात्मक संदेश निरंतर नहीं होता, जो क्रियात्मक साधन है वो निरंतर नहीं होता, क्योंकि क्रिया में थकावट होती है, थक जाता है। एक क्रिया निरंतर कैसे होगी? ये घड़ी होती है ना, ये घड़ी भी कभी कभी बिना कारण बंद हो जाती है, मैंने देखा है, बिना कारण वो आठ पर पड़ेगी वो चल पड़ेगी। तो क्या है कि मशीन में थकावट आती है, तो क्रिया करते करते थकावट आती है, जड़ चीजों में लेकिन चेतन तो थोड़ी है, तो क्रिया में थकावट आती है, क्रिया निरंतर नहीं होती। भाव में अंतर पड़ता नहीं, स्वीकृति में अंतर पड़ता नहीं, ज्ञान में अंतर पड़ता नहीं, संबंध में अंतर पड़ता नहीं, तो ये साधन संबंधात्मक होता है। मैं भगवान का हूं, क्या अंतर पड़ेगा? मैं तो भगवान का हूं, दृढ़ता से मान ले, जैसे मैं विवाहित हूं, भाई हो चाहे बहन हो, तो फिर इन क्या अंतर पड़े? ऐसे ये साधन निरंतर होता है। तो निरंतर होने का ये तरीका है, इन तरह से साधन निरंतर होता है। अब वो टट्टी फिरे तो क्या भगवान का न होकर फिरता है क्या? स्नान करे, कपड़ा धोवे तो भगवान का न होकर करता है? अच्छा करे, मंदा करे, बुरा भले कैसे हो जाए, तो सबसे भगवान रहता है, तो उसे अच्छाई आप साफ आएगी। भगवान के साथ संबंध जोड़ते ही अच्छाई आप साफ आती है, और संसार के साथ संबंध जोड़ते ही बुराई आप साफ आती है। ये अपने ज्ञान के द्वारा समझ ले। तो नाशवान के साथ संबंध जोड़ते ही खराबी आवेगी। किसी बुरे विषय में फंस जाओ, आप व्यसन में फंस जाओ, इंद्रियों के भोगों में फंस जाओ, उस समय में असाधन होगा ही। कैसे साधन होगा बताओ? जिसकी खोटी नियत होगी, चोरी करने की होगी, व्यभिचार करने की होगी, ऐसी जब बात बनेगी मन में, तो क्या उस समय साधन हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऐसे सावधान रखे, हम भगवान के हैं तो भगवान के करते ऐसा मेरे को करना है, जो भगवान के भगत नहीं करते वो मेरे को नहीं करना है। तो ऐसे अपना भाव बदल दे, अहंता को बदल दे, तो बदल देने से भगवान का भी अहंता बदल दी, अथवा अहंता को शुद्ध कर ले, तो स्वार्थ का त्याग कर सबकी सेवा करना कर्मयोग से शुद्धि होती है। कर्मयोग से अहम शुद्ध होता है, और ज्ञान योग से मिटता है, और भक्ति योग से बदलता है। इसमें कोई कर्म एक हो जाएगा, मैं अपन को बदल दिया। ज्ञान योग में मैं अपन है ही नहीं, मेरे ममो निरहंकार है। ज्ञान में भी, भक्ति में भी, योग कर्म योग में भी, अंत में निर्मो निरहंकार होगा। गीता में कहा है निर्मो निरहंकार, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, तो ठीक हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी। मैं को और मेरा को पकड़े रखेगा तो नहीं होगा। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। ये मैं और मेरा ये ऋषि है, अब ये बंदी और सुख संसार है, दास कबीरा क्यों बने राम, मेरे राम जी है, मैं नहीं, मेरा भी नहीं है, मेरा कोई चीज है ही नहीं, सब ठाकुर जी की है, मैं भी ठाकुर जी का हूँ, सब चीजें ठाकुर जी की है, मेरी है ही नहीं, तो बंधेगा नहीं। मैं मेरी की जेवड़ी ये रस्सी है, मैं अरु मोर तोड़ते ही माया, मैं और मेरा तोड़ते ये माया है, ये माया का बंधन है, मेरा नहीं मैं नहीं तो माया का बंधन नहीं रहा। तो ये मैं मेरा छूटने से साधन निरंतर होता है, अरे मैं मेरा रखने से निरंतर नहीं होता। ये असाधन निरंतर रहता है, साधन तो भक्त पर करेगा, और मैं मेरा निरंतर रहेगा, असाधन तो निरंतर और साधन कभी कभी होगा, तो सिद्धि कैसे हो जाएगी? निरंतर साधन होना चाहिए। भगवान का भजन करो तो मैं मेरा तो रख करके भजन करेंगे, मैं भजन करता हूं, मैं भजन करने वाला, ये क्या है, ये समझते ही नहीं, मैं भजन जानता हूं। ये असाधन निरंतर रहता है, साधन होता है नकली, असाधन होता है असली, तो सिद्धि कैसे हो जाएगी? तो साधन निरंतर हमारा हो जाए, ये कई युक्तियां हैं, कई भावनाएं हैं, कई स्वीकृति है, अपने स्वीकार कर ली। जैसे जिनकी जिन्हें हो जाती है, वो ब्राह्मण बालक औरतरी हो जाता है, उसको बंदे को मेरी जिन्हें होगी भाई, मैं संध्या करूंगा, मेरी जिन्हें होगी, विवाह हो गया अब ये काम करूंगा, मैं शिष्य बन गया अब काम ऐसा करूंगा। ऐसे ही आप अपने भीतर में मान लें कि हम सत्संगी हैं, सत्संगी के लिए ऐसा काम करना ठीक नहीं है, सत्संगी मान लें अपने को, कोई से स्वीकार करो तब होगा ना, निरंतर निर्देशन होगा। मैं सत्संगी हूँ तो सत्संगी के लायक काम नहीं है वो मैं नहीं करूंगा, वो कैसे करूंगा, मैं सत्संगी हूँ। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने कहा कि तू नकुलो यक्ष जीव, तू नकुल जी जा, ये यक्ष नकुल जी जा। नकुल की जी ने क्यों कहता है, भीमसेन है, अर्जुन है, इनसे किसी जिला ले तेरा राज्य दिला सकते है, नकुल थोड़े राज दिला देगा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि देखो मेरे को लोग अच्छा कहते हैं, दूसरा लोग अच्छा समझते हैं, और मौके पर क्या हुआ कि अपने सहोदर भाई को जिला लिया, भीमसेन और अर्जुन और युधिष्ठिर ये माँ कुंती के बेटा थे, नकुल और सहदेव माद्री माँ के बेटा थे, ये छोटी माँ के बेटा है। तो जब हम दो ही रह सकते हैं तो न्याय ये है कि कुंती माता का एक रहे, एक माद्री माता का रहे, क्योंकि दो किसी और रह नहीं सकते। तो प्रथा वंश में हूँ प्रगट, नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बात को कहता न महत प्रशंस। धर्म विरोधी बात को लोग निकल मेरे पर धक्का लगेगा कि युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा हुए, भक्त पर पक्षपात कर गए, तो उनके हृदय में धक्का लगेगा ना। तो इस वास्ते नकुल जी जाए, तो यक्षराजी हो गया, धर्मराज थे, फिर पांचों को जीवा, चारों को जीवा दिया। तो वस्तु पर हम सत्संगी है ऐसा कैसे काम करें, ये शर्म आती आनी चाहिए स्वतः। हम सत्संग करने वाले लोग क्या कहेंगे कि देखो सत्संग करने वाले ऐसा करते हैं, बहुत बड़ी भारी जिम्मेवारी आ जाती है और भगवान की याद सुगमता से रहती है। हम सत्संगी आज ही पढ़ रहे हो, ये थोड़े में सत्संग करे सत्संगी है, सत्संग नहीं करो सब सत्संगी नहीं हो, ये थोड़ी होगा। हम तो सत्संग जाने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, झूठ बोल रहा हमने, हमारा नहीं होता भाई, हम सत्संगी है। तो ये स्वीकृति है निरंतर रहती, ये स्वीकृति कहते हैं, उन्हें स्वीकार कर लिया, स्वीकार प्रतिपालन, इस नाम सत्य है, सत्य किसका नाम है, स्वीकृति का प्रतिपालन किया। तो ऐसा भाव हो जाने से आदमी का साधन निरंतर होता है, और ये भाव न पकड़ने से निरंतर नहीं होता है। तो क्या होता है कि भाई तुम राम राम करो, भगवान को याद रखो, झूठ कपट मत करो कि महाराज हम गृहस्थी है, हमारे काम नहीं चलेगा, हम गृहस्थी है, तो झूठ कपट को साथ पकड़ ही लिया, अब कैसे छुड़ाओगे बताओ। हम गृहस्थी, हम बाबा जी थोड़ी बन गए झूठ कपट नहीं करे, कैसे काम चले, व्यवहार चलेगा नहीं, व्यवहार में करना ही पड़ता है। तो वो साधन कर सकता है निरंतर, नहीं कर सकता, ये अपने पकड़ी रूपी है, ये है साधन के साथ असाधन। हम कैसे बन गए, बाबा जी थोड़ी बन गए, हमको साधु बन गए जो निरंतर भजन करें। साधु भी कहते हैं निरंतर भजन करें, क्या खाए पिए नहीं, सो बैठे नहीं, भजन करें, ऐसे कैसे होगा, ये अकल में नहीं आती बात, बैठती नहीं तो निरंतर कैसे हो जाएगा। तो निरंतर नहीं हो जाएगा तो सिद्धि कैसे हो जाएगी। ऐसे कुछ साधन कुछ असाधन तो सब में है, कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसमें साधन हो ही नहीं, साधन की कोई बात नहीं, ऐसा कोई आदमी मिलेगा नहीं। मन अच्छाई और बुराई दोनों रहती है, किसी में अच्छाई हो ही नहीं ऐसा कोई नहीं मिलेगा, मिल सकता ही नहीं, भगवान का अंश है, इसमें अच्छाई कैसे छूट जाएगी सर्वथा। तो उसमें किसी में अवगुण ज्यादा किसी में गुण ज्यादा है, ये तो संपूर्ण सृष्टि है, फिर साधन क्या हुए। साधक नाम तो ये है कि हमारे में कोई असाधन न रहे। तो असाधन कैसे न रहे, हम एक तरफ हो गए भगवान में लग गए, भगवान के हैं हम, विवाहित हो गई, लड़की खेल कूद में से कूदती है, भाई कह देता है माँ, ए भाई कैसे करती तू, तेरा ब्याह हो गया, अब चुप हो जाए, अब ब्याह होने बड़ी हो गई, कल ब्याह नहीं तो छोटी थी अब बड़ी हो गई, बालक तो बाकी वही है, वैसे कूदे वैसे कह दे ना भाई ऐसा नहीं करना, तेरा ब्याह हो गया, तो सेत हो जाता है, बींद बढ़ गया, तुम बींद रह जाओ, ऐसे हम भगवान के शर्मान चाहिए, हम कैसे करें। तो इस तरह से अहंता के बदलने से अथवा अहंता के नाश करने से अथवा अहंता को शुद्ध करने से साधन निरंतर होता है। कर्म योग है तो उसमें हरदम स्वार्थ की बात कैसे करूं, स्वार्थ के त्याग की बात कही है कर्म योग में, कैसे मैं करूं? तो ये निरंतर साधन करने का उपाय है। इसके सिवाय भी कई बातें हैं, वो बातें आपसे छिपी नहीं है, आपने सुनी है, पर उन पर गौरव कम किया है, विचार करके गहरे उतर कर सोचा कम है। सोचो तो बातें ऐसी अपने को मिलती है, कई बातें मिलती है जिससे स्वतः साधन होता है। तो इस तरह से साधन निरंतर होने से सिद्धि होती है, बीच में छूटता रहने से सिद्धि नहीं होती। जैसे रसोई छोड़ते रहो, करते रहो करते रहो, दिन भर रसोई बनेगी, लगातार गर्द हो जाएगी। दोनों से चेता दिया, पीछे साग रख दिया, ये कर दिया, चट फुलका बनाया, पापड़ साग बनाया, भोजन करो, चट हो जाए, कहने लगे। इसी तरह से पारमार्थिक मार्ग में चलने वाले सावधान है तो बहुत जल्दी काम बन जाए, पर ढिलाई ढिलाई में उम्र बीत जाती है, अगर परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं। लोग कहते हैं इतना प्रश्न सत्संग क्या हुआ तुम्हारे, क्या फर्क पड़ा, सच्ची कहते हैं। फिर शर्म भी आती है, पर फिर भी बदलते नहीं, फिर दिन धरना वही पुराना है, पुराना ही पुराना धरना है। कह देते ऐसा मनुष्य शरीर है, को मर जाए क्या, जीते ही मर जाए क्या, तो कैसे मरी जाए, अब मनुष्य है उसे हो जाता है, तो उस मनुष्य के साथ हो जाता है, नृत्य के साथ हो जाता है। निरंतर कह बाबा जी थोड़ी है, अरे बाबा जी बड़े बाबा जी मर थोड़ी गए, हम भी तो खाएंगे पियेंगे सोएंगे, क्या मर जाओ सब, ऐसे करके उसको छोड़ देते। तो ऐसे नहीं, हम तो साधक है, ये आठ ही पहर रहे कभी किसी समय तो वो काम करेगा तो साधक कर्ज से करेगा, हरेक काम हरेक के साथ बात करे तो साधक कर्ज से करेगा। ऐसे नहीं हरेक के साथ गुस्सा करिया, रीस कर ताड़ना कर दी, तो मैं कैसे करूं भाई, उसमें भी वो सावधान रहेगा, हर समय वो सावधान रहेगा। दूसरे का हित कैसे हो, अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित, ये उसके निरंतर बना रहेगा हरेक काम में ही। अपने स्वार्थ की भावना को कैसे करेगा, मैं साधन करता हूं तो उनके साधन बनेगा। इस वास्ते साधकों के लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। तो असाधन न बने, असाधन क्या, साधन से विरुद्ध असाधन, और साधन का छूटना असाधन, साधन न होना भी असाधन, और साधन के विरुद्ध काम पर भी असाधन। तो असाधन सहते हुए साधन सिद्धि नहीं देता, सिद्धि नहीं होते। कारण क्या है, हम सोचते हैं इतना, मेरे तो बहुत आई ऐसी बातें, मैंने पूछी है कई बार शेर जी के सामने, तो महाराज हम ठीक कर रहे, बात क्या है, ये कहाँ अटका हुआ बात है, किस जगत की बात क्या है, समझ में नहीं आती है, ये हमारे देखी हुई है, समझ नहीं आती, अकल में नहीं आती, बात क्या है। हम नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, अच्छा काम करते ही है, फिर भी जैसी स्थिति होनी चाहिए नहीं हो रही है, क्या कारण है, कहाँ वादा है, तो जल्दी समझ नहीं पाता। तो उसमें वादा है असाधन, साधन से रहित होना अथवा साधन विरुद्ध काम करना, कोई न कोई काम विरुद्ध कर देते हैं, कैसे ऐसे कैसे हो जाए, सब कोई मर थोड़े गया, हम अब जीते हैं, अब जीते जीते तो होगा नहीं, हम जीते हैं, जीते जी से कैसे हो, तो मानो जीते जी तो साधन निरंतर नहीं होगा, ये सिद्ध होता है, तो मरने के बाद होगा। हम तो गृहस्थी है, अब गृहस्थी होगा तो साधन नहीं होगा, हम साधु हो तो मर तो गए, साधु है घर में खाएंगे पियेंगे सोएंगे, रात दिन कैसे हो जाएगा, कैसे करेंगे। तो हरेक आदमी की ऐसी बात होती है, इस बात से साथ में असाधन चलता रहता है, असाधन चलता रहता है तब तक साधन की सिद्धि नहीं होगी। आनंद में चेता सतंग यो मांग स्मृति नित्य तस्याम सुलभ, अनन्य चेता अन्य में चित्त न हो, अन्य वाम मत चित्ता मदगत प्राण बोधय, मत चित्ता मदगत प्राण बोधय परस्पर कथय मांग नित्यंत सततंग कीर्तियंतो माम यतंत सत्यव्रता नमस्यंत माम भक्त्या, लगाई रहे हरदम तो सिद्धि हो जाएगी। संसार का काम भी लगे रहने से सिद्ध हो जाता है, उस परमात्मा की सिद्धि तो होगी ही, संसार में सिद्धि असिद्धि दोनों होती है, उसमें सिद्धि असिद्धि में सम रहो, भगवान की स्थिति ऐसी हम कैसे रहे, हम साधु बने हैं, हम साधक बने हैं, सत्संगी बने हैं, तो इस सिद्धि स्थिति में हम कैसे रहेंगे। इस सिद्धि के लिए तो हमने कमर कस ली, जीवन लगा दिया, इसमें सिद्धि सिद्धि विषम नहीं, संसार में सिद्धि स्थिति विषम समत्व योग उच्चते, अब लगा दी इसमें कैसे वैसा, तो क्या करोगे बताओ, तुम्हारी जिम्मेवारी क्या रही। तो सत्संग में आने वाले भाई बहनों को बड़ी सावधानी से तत्परता से लगे रहना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारी भूल होती है, कहाँ विरुद्ध बात होती है, कहाँ साधन छूटता है, इसकी निगाह रखो और फिर ठीक से सावधान और लग जाओ, तब सिद्धि होगी, जरूर होगी। अब आश्चर्य आता है, सबको आता है कि बात क्या है, हम करते हैं साधन फिर भी क्या बात है। जैसे कुआ चलता है, उसका पानी है, उसको धोरा कहते हैं, धोरा पानी का नाड़ी बनी हुई है, तो खेत में कुआ वहां चलता है, खेत वहां है तो बीच में वहां चला जाए, खेत पानी तो चलता है, खेत में पहुंचा नहीं, तो कोई न कोई बीच में वो नाला टूट गया होगा, कोई बिल आ गया होगा, कुछ न कुछ टूट गया होगा, नहीं तो कुआ चले पानी पहुंचना चाहिए, ऐसे साधन करते हैं तो शांति पहुंचनी चाहिए, पर नहीं पहुंचती है तो सावधान हो जाओगे, कहाँ गलती है, कोई न कोई गलती है, नहीं तो पहुंचता क्यों नहीं, कुआ चल रहा है पानी का, अरे पानी नहीं पहुंच रहा है, तो बीच में देखो भाई कोई न कोई गलती है। ऐसे हम साधन करते हैं, सत्संग करते हैं वर्षों से और फिर भी सिद्धि नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं गलती है, नहीं तो सिद्धि होनी चाहिए, क्योंकि सिद्धि तो अवश्य भावी है ना, संसार की सिद्धि असिद्धि तो होनी हाथ की बात नहीं है, उनके प्राप्त जाएगा ये नहीं लग जाएगा, इस वास्ते हमारी सिद्धि नहीं हो रही है तो कोई न कोई कारण है, तो सोचो तो मिल जाएगा, अरे भगवान दे देते हैं, भगवान चेताते हैं, आप ख्याल करो भगवान चेताते हैं, ऐसी बात होती है। आप लोगों में बीती होगा, हम भजन करते हैं, नाम जप कर रहे हैं और करते करते मन और जगह चला गया, तो कुमार जोर से कुमार बोलते हैं, और सीधे क्या हुआ कि भगवान सीधे देख, कान देख रहा तू कहीं जा रहा है, ऐसा होता है, अचानक शब्द होता है, अचानक वो चेता नहीं ये होता है, नींद आने लगती अचानक शब्द होता है कि क्या कर रहा है तुम, नींद ले रहा है। भगवान इतनी निगाह रखते हैं, अगर भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे तो साधक भूलेगा नहीं, भगवान चेताते हैं, पुस्तक में देखते हैं ये देखते वही बात मिल जाती है, हमारी शंका है वही मिलती वही मिल जाती है, आदमी बात कर रहे उन बात में हमारी बात मिल जाती है, ये भगवान के चेताने के तरीका है। सोते को उठा देंगे नींद उठ जाएगी, नींद उठ जाएगी। एक संत वो कहते थे कि तो मैं ऐसे सो जाता हूँ कंकड़ों में, तो कंक उठता हूँ तो कंकड़ गिरते हैं, पट पट गिरते हैं, चिप जाते हैं, करते हैं, ऐसा उठा देते हैं पकड़ करके, जैसे कोई प्यारा आदमी उठा हुआ जीव चट उठा देते हैं भगवान, अभी दिखते कुछ नहीं ऐसे उठ जाते हैं, ऐसे अचानक शब्द होता है, अचानक नाम लेते हैं, अरे ऐसा होता कैसे नाम लेते हैं, नाम सुनाई देते नींद भूल जाती है, दिखते कोई नहीं है, तो भगवान का विश्वास करके चलता है, उसको भगवान ऐसे चेताते ही रहते हैं। लड़के के साथ चेता थे वो बताया था ना कशरथी, ना तो मैं नौकर चौकर रखो जी, चौकर रख ले बाबा जी, ना चौकर रख ले, बालक को क्या कह रहे हैं, बालक बोल गया। इस तरह से ठाकुर जी चेताते ही रहते हैं। रावण को ठाकुर जी का विश्वास है कि जिस बात नहीं थी, मैं चोरी करने को गया तो घबरा रहा, इधर उधर देखे रावण वशवर्ती नर नारी सब वशवर्ती थे, जो डरे क्योंकि खराब काम में जा रहा है, तो भीतर से कह रही ऐसे काम मत कर दू, मैं मानता है नहीं, ऐसे अपने को भी कभी ऐसे विचार हो तो ऐसा आता है, फिर मान लेते तो ठीक हो जाता, नहीं मानते तो नहीं होता। तो ऐसे सावधानी रहने की, सावधान होने की बड़ी आवश्यकता है। पुराने कल्याण में मैंने पढ़ा भाई जी का एक प्रश्न में था, सावधानी ही साधना है, साधना क्या कर दम साधु है, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरजन से करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहना, सावधान रहना, भगवान की तरफ हमारी वृत्ति है कि नहीं, हरदम सावधान रहो। तो सावधान आप रहोगे तो भगवान सहायता करेंगे, संत सहायता करेंगे, शास्त्र सहायता करेंगे और जनता सहायता करेगी। आपके साथ बैर रखने वाला आपके बैर की बात करते आपके साथ हो जाएगी, प्रेम रखने वाली शायद, उदासीन रहने वाली शायद और बैर रखने वाली शायद, आप ठीक रास्ते पर रहो तो वे सब सहायता कर देंगे, सब सहायता हो जाएगी। शास्त्र सहायक है, धर्म सहायक, ईश्वर सहायक, संत महात्मा सहायक, सब सहायता कर देंगे। चोर डाकू सहायता करेंगे, चोर डाकू जंगल में कोई साधु मिल जाए खाने पीने को कम्बल देते बाबा जी, ये लो सब जो भी साधु कर रहा है तो सब सहायता कर देंगे। केवल अपने को निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, अर्जुन का तू निमित्त मात्र बढ़ जाओ, निमित्त मात्र बढ़ जाओ, सहायता सब करेंगे, बड़ी सहायता मिलेगी। अरे हम लोग सहायता से ही तो काम करते हैं, सत्संग की सहायता मिलती है, घर वालों की सहायता मिलती है, वस्तु आदि की, देश काल आदि की सहायता मिलती है, नहीं तो हम कैसे साधन करें। इस वास्ते हम तत्परता से लग जाए तो हमारा काम ठीक होगा, इनमें संदेह की बात नहीं है। तो साधन असाधन साध में न हो, असाधन एक तो साधन छूटता असाधन है और एक साधन विरुद्ध असाधन है। जैसे मैंने आज सुबह बताया कि 31 से 38 तक जो श्लोक है वो युद्ध करने से लाभ बताया दो श्लोकों में, और अंत में दो श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताया, चार श्लोक बीच में युद्ध न करने से हानि बताई। तो युद्ध न करना ये असाधन है और सुख दुख के समय के तौर पर ये साधन है। साधन में समता रहो मन में, सुख दुख के समय के तौर लाभा लाभ हो, जया जय हो, जया जय हो, लाभा लाभ हो, सुख दुख के समय कृत्वा ततो युद्धा युद्धेश्व एवं पाप जवाब से सी, इस पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो पाप न लगने का उपाय सिद्धि सिद्धि में सम होना है, जो सुख दुख के समय लाभा लाभ हो जया जय ततो युद्धा युद्धेश्व, तो हृदय साथ में रहे दुखी और सुखी हम क्यों होंगे। संसार का स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल है, कभी ठीक कभी बैठी है, संसार का स्वरूप है, कभी रात्र कभी दिन, कभी अंधेरा कभी प्रकाश, कभी ठंड कभी गर्मी, कभी वर्षा कभी हवा, ये तो संसार का स्वरूप है। अनुकूलता प्रतिकूल तो आवेगी, इन पर आप समान रहो, तांस सहने से क्या यंग है ना व्यथियंत ये कथा नहीं पहुंचाते स्वामी तत्व कल्पते परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते हरदम सम रहे, भगवान को याद रखे, हे नाथ पुकार नाम जप करे, हरदम पुकारता रहे भीतर से भगवान को। कबूक दीन दयाल के भनी पड़ेगी कान, भगवान कान पड़ेगी, हम हरदम पुकारते रहे तो भगवान पहरे थोड़े ही है, पता ही लगेगा हमारे सच्चे हृदय से करेंगे तो जरूर प्राप्ति होगी हमारे। इस तरह से असाधनों को छोड़ साधन में तत्परता रह जाए, बीच में सर्वे खाली न जाए। अब इसमें कोई शंका और बोलो, साधन व्यक्ति द्वारा किया जाता है, हाँ। असाधन ही होता रहता है, स्वतः तो स्वभाव पड़ा हुआ है। देखो एक बात ध्यान दो, हमारे को संसार स्वतः दिखता है कि ये संसार स्वतः है, स्वतः संसार नहीं है, स्वतः परमात्मा है। ऐसे सदगुण सदाचार स्वतः है, दुर्गुण दुराचार स्वतः नहीं है, परंतु हमने वो करके ऐसी आदत बना ली जैसे स्वाभाविक तो अस्वाभाविक दिखता और अस्वाभाविक स्वाभाविक दिखता। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले कहते हैं आप साहब मन में आती है, हम चिंतन थोड़ा ही करते बीड़ी का सिगरेट का चिंतन नहीं करते, आप साहब याद आती है, तो आप साहब स्वतः होती है, हम क्या करें। तो स्वतः तुमने अभ्यास किया तो होने लगती है, ये स्वतः होने वाली नहीं है, स्वतः होना वाले तो परमात्मा है, संसार स्वतः होता नहीं है, तो राग द्वेष हमने करके और स्वतः अपना मान लिया, वो स्वतः हो गया परमात्मा परत हो गया। परमात्मा प्राप्ति तो करने से होगी और ये स्वतः होता है। अरे भाई ये स्वतः नहीं होता, स्वतः अभाव होता है। संसार का स्वतः तो अभाव होता है और परमात्मा भाव स्वतः है। वास्तव में ये स्वाभाविक में अस्वाभाविक, अस्वाभाविक में स्वाभाविक, ये भाव बना दिया अपना, उनको स्वाभाविक बना लिया। अब वो स्वाभाविक दिखता है, भगवान का चिंतन भजन अस्वाभाविक है। स्वाभाविक तो परमात्मा, संसार स्वाभाविक थोड़े है। संसार एक क्षण भी नहीं टिकता, अरे परमात्मा एक क्षण भी नष्ट नहीं होता। स्वतः सिद्ध तो परमात्मा है, ये थोड़ी स्वतः है। पर अदत्त है ऐसे, ये स्वतः दिखता है, परमात्मा स्वतः नहीं दिखता। यही तो सत्संग के द्वारा आदमी को चेत होता है, प्रकाश मिलता है, होश आता है। स्वाभाविक राग द्वेष तो स्वाभाविक होते हैं, राग द्वेष स्वाभाविक नहीं होते। राग द्वेष रहित होना स्वाभाविक है। शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति है शीतलता। गर्म तो किसी संबंध से होता है, शीतलता स्वतः है। ऐसे पारमार्थिक चीज स्वतः है। हमारे ये संसार तो स्वतः उड़ने लग गया और परमात्मा करना पड़ता है नहीं ये चीज। अस्वाभाविक स्वाभाविक हो गया, स्वाभाविक अस्वाभाविक हो गया, ये उल्टा निश्चय हो गया। संसार तो सत्य दिखने लग गया और परमात्मा है कि नहीं पता नहीं। अरे संसार है नहीं वो तो है दिखता है, अरे परमात्मा है कभी अभाव होता ही नहीं वो दिखता ही नहीं। परमात्मा हरदम मौजूद रहता है, कभी किसी के लिए भी अदृश्य नहीं होता, मौजूद है। कैसे अभाव हो जाएगा उसका, उसका अभाव होता ही नहीं। पर संसार तो है ऐसा, स्वर्ग दिखता है, परमात्मा दिखते नहीं है कि नहीं है, कहाँ है पता नहीं, किस जगह रहते हो, कटे कटे ऊपर नीचे रहते हो। तो ये भावना हुई है स्वाभाविक, वास्तव में स्वाभाविक, दूर सदाचार स्वाभाविक है और भगवान स्वाभाविक है। पर स्वाभाविक जब स्वाभाविक के साथ हम एकता कर लेंगे ना, तो फिर हमें स्वभाव का अनुभव होगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जो स्वाभाविक है उनके साथ एकता कर लो, फिर आपके स्वभाव होगा। तो सत्संग के द्वारा ये गांठें खुल जाती है और दिखने लगता है, ठीक है भाई भगवान स्वाभाविक है और मैं भी स्वाभाविक हूँ। आप स्वयं स्वाभाविक है, शरीर स्वाभाविक नहीं है। शरीर तो मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, जन्म से अभी तक मरता ही मरता है निरंतर। ये स्वाभाविक कैसे है? स्वाभाविक तो परमात्मा है, वो नित्य है, रहने वाले है। अब न रहने वाले के साथ संबंध है वो नित्य संबंध है, और जाने वाले के संबंध संबंध है वो नित्य कैसे है? वो तो अनित्य है, क्यों वस्तु अनित्य, उसके संबंध अनित्य है। इस वास्ते संसार अध्यस्त ही कहते, और संसार अध्यस्त नहीं है, संसार का संबंध अध्यस्त है। संसार का संबंध है नहीं, आप रहने वाले, संसार जाने वाला, भगवान रहने वाले, आप रहने वाले, आपका भगवान के साथ संबंध है, भगवान का आपके साथ संबंध है, शरीर का संसार के साथ संबंध है, संसार का शरीर के साथ, शरीर का संसार के साथ, ये संसार के साथ है। तो संसार के साथ अपने को मानते नहीं, अपने को अलग मानते हैं और अपने लिए संसार है। अरे भाई तुम्हारा शरीर संपत्ति संसार के लिए है, बात तो यही है। अरे काम हमारे संसार हमारे काम आ जाए तो तुम्हारे काम जन्म मरण होगा, कारण गुण संघोष इस वास्ते संसार हमारा नहीं है, हमारे तो परमात्मा ही है। ये कितना दिन साथ रहेंगे, ये कितना दिन से है साथ में, कितने दिन रहेंगे, ये है ही नहीं। कुटुंब का साथ पांच संग में बताया है, मानो रस्ते में आते मिल जाए, मिलते मिलते अगर जैसा वो अपने गए वो अपने गए, इस तरह से संसार मिला हुआ है, वो अपने रस्ते आप अपने रस्ते। इस वास्ते एकता है नहीं साथ, तो स्वाभाविक दिखता है। अस्वाभाविक स्वाभाविक, स्वाभाविक अस्वाभाविक। तो विचार करने से, सत्संग करने से ये बातें खुलती है, ये बातें। भगवान ने कहा कि प्रकृति में जो संसार में जहाँ विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता आदि जो देखती है, उस जगह अगर व्यक्ति की मानोगे तो फसावट हो जाएगी। अगर मेरी मानोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो व्यक्ति की मानना क्या, यानी ये बात समझ में नहीं आई। मानो बढ़िया पढ़ा लिखे, अच्छा पढ़ा लिखे, वो भगवान का है, संसार में नहीं है। वो जैसे है पढ़ा लिखे ना, संसार है, ये है पढ़ा भगवान का है, संसार में नहीं है। ऐसे वो संत महात्मा दिखे तो भगवान की विभूति है, ये संसार की नहीं है। जहाँ दया क्षमा उदारता दिखे तो ये संसार की देवी संपत्ति, देव की, परमात्मा की है, संसार की नहीं है। आसू संपत्ति संसार की है, क्योंकि अपने प्राण पोषण पारायण हुए है, आशीषमती है। तो जहां देखो वहां भगवान को देखो तो ठीक हो जाएगा। तो मैं भगवान का हूं यार, भगवान को चाहता हूं तो भगवान को ही देखूंगा। फिर बुरी भली सब भगवान दिखने लग जाएगा। पहले भली भली भगवान को देखो, फिर भली बुरी सब भगवान दिखने लग जाएगी, फिर सब भी भगवान का है। भला बुरा नहीं कोई, जैसी जैसी भगवान तैसे फल हो, तो भगवान ही सुख रूपी है, ये दिखने लग जाएगा। तो इसको देखो, भगवान ने कहा है वो देखो, अच्छा ही देखो, भगवान की है ये बुलाई, देखिए भगवान की है ये विचित्रता, भगवान की है। काग भूषणी ने तो लोम ऋषि को गुस्सा आया तो उसने पूछा, गुरु प्रेरणी को भगवान प्रेरणा है, ये भगवान की प्रेरणा है, बुरे को भगवान माना। शपथ योग पशु चल डाला, कौआ बना दिया तो उसने सुन भगवान है, फिर तो सब जगह भगवान देगा। पहले अच्छी अच्छी देखे भगवान देखो, फिर अच्छी बुरी सब भगवान देगा। अगर सब भगवान देगा तो साधन निरंतर हो जाएगा, फिर साधन उपाधा कैसे होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।